پھر اس کے بعد ہم نے ول احسان پر گفتگو کی. احسان کیا ہے؟ اور ہم نے یہ بتایا ابو داؤد شریف کتاب اللباس کی حدیث سے کہ اللہ تبارک و تعالی تین آدمیوں کی طرف نہ نظر کرم فرمائے گا, نہ نظر رحمت فرمائے, نہ انہیں پاک کرے گا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو احسان کر کے جتلائے, جس کا ہم ترجمہ حسن سلوک کرتے. اور پھر ہم نے حدیث جبریل یعنی مشکا شریف کی پہلے حدیث سے یہ استدلال کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا احسان کا معنی یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو اللہ تعالی کی تو یہ سمجھو کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہے. اب اس میں تو کوئی ہم میں کا آدمی پورا نہیں اترے گا کہ اللہ تعالی کو دیکھ رہا. پھر یہ نہیں تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا. جب یہ عقیدہ بن جائے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا تو عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا, برائیاں دور ہوں گی اور عبادت میں اخلاص پیدا ہوگا. یہ ہم نے تین جمعے گفتگو کی. اب آپ جانتے ہیں کہ آج چاند کی غالباً 13 تاریخ اور اس مہینے ہیں کہ 22 تاریخ جمادی الاخرى, یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور ان کے وصال کی تاریخ. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آج ہم سب کے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو کریں. محترم حضرات, ہم چند اصول بیان کریں گے اور وہ اصول یہ ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو اس سے انحراف کرے, بعض اصول سے انحراف اور علماء نے تکفیر کی ہے اور بعض چیزوں سے انحراف ضرورت مذہب اہل سنت سے ہے, وہ سنی نہیں. وہ چند اصول وہ ہم آج بیان کریں. سب سے پہلے ہم ابتدا کرتے ہیں, ہم نے یہ عرض کیا اس مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال. آپ کے وصال کے اسباب کیا ہیں؟ کسی نے آپ کو شہید نہیں کیا, نہ کسی جنگ میں آپ شہید ہوئے اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, لیکن اکابر علماء نے بحث اور ابحاث کے بعد یہ ضرور طے کیا کہ آپ کی موت کا وصال کا سبب سب سے بڑا حضور علیہ السلام کی جدائی ہے. جب حضور کا وصال ہوا تو اس کے بعد یہ صدمہ حضرت صدیق اکبر برداشت نہیں کر پائے, یہ ان کے وصال کا سبب بنا. ایک روایت میں ہے کسی نے پوچھا کہ آپ نے طبیب کو دکھایا؟ کہاں دکھایا؟ کہا طبیب نے کیا بیماری بتائی, کیا مرض بتایا؟ فرمایا طبیب نے یہ کہا میری مرضی ہے جیسا میں چاہتا ہوں ویسا کرتا ہوں. سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی ذات تھی. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے, حضرت فاروق اعظم بھی شہید ہو گئے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہو گئے، حضرت علی بھی شہید ہو گئے، بظاہر حضرت صدیق اکبر کو شہادت نہیں ملی. لیکن علماء فرماتے ہیں، جو طویل واقعہ ہے، جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر غار ثور میں جب تشریف لے گئے تو صدیق اکبر ساتھ ہیں، اور بارہ آپ نے اس واقعے کو سنا، آپ نے سارے غار کو صاف کر دیا، ایک جگہ رہ گئی تو اس پر یا انگوٹھا رکھ دیا یا ایڑی رکھ دی، اور اس میں سانپ تھا، سانپ نے صدیق اکبر کو ڈس لیا. بظاہر یہ مرد حضور علیہ السلام کا لعاب دہن لگانے سے چلا گیا، مگر زہر کا اثر باقی رہا، اور آپ کے وصال کا ایک سبب وہ زہر کا اوت کرنا، وہ زہر کا دوبارہ اثر کرنا. اور حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی قتل کیا جائے وہ تو شہید ہے، کسی آل حرب کے ساتھ، بندوق کے ساتھ یا کسی سے. علماء نے شہادت کی دو قسمیں بیان کی، ایک ہے شہادت جہری اور ایک ہے شہادت سری. شہادت جہری یہ ہے، جیسے آج کل آپ دیکھیں، آپ راستے میں چل رہے ہیں، لوگوں نے فائرنگ شروع کر دی، مار دی آپ، کسی نیک کام میں آپ نے جان دے دی وغیرہ، جہاد میں چلے گئے. یہ سری شہادت کی بہت وسعت ہے، چند میں گناتا ہوں صرف اس کے لیے آپ کو ذہن میں رہے کہ اس کے علاوہ بھی شہادت. کوئی ماں بچے کی پیدائش کے وقت انتقال کر جائے، حضور نے اسے بھی شہید کہا. طاعون ایک مرض ہے، ایک وبائی، پورے پورے شہر اجڑ جاتے ہیں، پوری پوری آبادیاں اجڑ جاتی ہیں اگر یہ مرض آ جائے. آج کل تو الحمدللہ مفقود ہے، مگر ہندوستان میں کبھی کبھی ہوتا ہے، اور پچھلے دور میں تو بہت زیادہ ہوا. اس مرض میں بھی اگر کوئی آدمی مر جائے اس کو بھی شہید کہا گیا، کوئی آدمی دب کر مر جائے اس کو بھی شہید کہا گیا، جیسے حادثے میں آدمی مرتا ہے. اور اسی طریقے سے کوئی آدمی زہر خورانی سے اگر مرے تو اس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید کہا. تو یوں حضرت صدیق اکبر کو جب زہر نے آخری عمر میں اثر دکھایا تو ایک آپ کی وصال کا سبب زہر بھی بنا، اور ایک سبب حضور کا بچھڑنا اور حضور علیہ السلام کی جدائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام کیا ہے؟ ابو بکر یہ آپ کی کنیت، بعضوں نے کہا عتیق. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق پڑھیں تو انہوں نے لکھا، زمانے جہلیت میں عبد کعبہ آپ کا نام تھا، پھر عبداللہ رکھا گیا، عتیق آپ کا لقب ہے، صدیق بھی آپ کا لقب ہے، اور اس کے بھی وجہ. عتیق عموماً شیعہ حضرات کوئی پہلو چھوڑتے نہیں، جہاں سے بھی کہیں اعتراض کا معاملہ ہو ضرور اس کو چھیڑے. عام طور پر عربی اصطلاح میں عتیق کہتے ہیں آزاد کردہ. کیا آزاد کردہ؟ آزاد کردہ غلام کو عتیق کہتے ہیں. تو اگر عتیق حضرت صدیق اکبر کو کہا جائے فوراً انگلی اٹھتی ہے کہ یہ کسی کے غلام رہے ہوں گے، اور آزاد کرنے کے بعد ان کو عتیق کہا جانے لگا. حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اتنے مالدار تھے، خود غلاموں کو خرید کر کے آزاد کیا کرتے تھے. خود حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب وہ غلام تھے امیہ ابن خلق تو آپ نے خرید کر اور حضور علیہ السلام کے سپرد کر دیا. وہ تو غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتے, وہ خود غلام کیسے تھے. مگر ایک عربی اصطلاح میں عتیق کے معنی آزاد کرتا, لیکن مانوی اعتبار سے غور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کو عتیق کیوں کہا گیا. اور اس کی راوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں کاشان نبوت میں بیٹھی ہوئی تھی, صحن میں کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان جلوہ گر, ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, کیا تم میں کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھنا پسند کرے گا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ہی میں جنت قرار دے دیا اور جہنم سے آزاد کر دیا؟ صحابہ کرام نے کہا, حضور ضرور ہم زیارت کریں ایسے شخص کی کہ جو جہنم سے آزاد جنتی ہو. حضور نے اشارہ فرمایا, وہ آ رہا عتیق من النار, جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا. جب حضور نے اشارہ کیا تو ام المومنین فرماتے, میں نے جب دیکھا تو وہ میرے والد ماجد تھے, یعنی ابو بکر صدیق. اس مانوی اعتبار سے آزاد, تو جہنم سے آزاد کرنا یہ حضور نے سنت دی, اس لیے آپ کا لقب عتیق مشہور ہو گیا. اور ایک لقب آپ کا ہے صدیق. جو آدمی واقعے کو واقعتاً کہے وہ صدیق ہے, سچ بات کہہ رہا. لیکن ہم یہاں صرف صدیق نہیں کہتے بلکہ ان کے لقب کے ساتھ صدیق اکبر لگاتے ہیں, کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان سب کے سب صدیق ہیں. یہ صدیق اکبر, عام جو حضور کی تصدیق کرنے والا اللہ اس کے رسول کے وہ صدیق ہے, لیکن حضرت صدیق اکبر کا لقب یہ اس لیے مشہور ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر رب کے دربار میں حاضری کے لیے گئے, واپس جب آیا تو آنے کے بعد آپ نے چونکہ حرم شریف سے گئے اور حرم شریف میں آئے حضرت ام ہانی کے مکان پر, صبح اعلان کیا, رات میں معراج پر گیا وغیرہ, پوری تفصیل بیان کی. اور ابھی آپ نے یہ کہا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور آیا, ابھی آسمانی معراج کا ذکر نہیں کیا. یہ اس لیے کہا کیونکہ مکہ سے بیت المقدس کا سفر لوگ عموماً کرتے, ان کے ذہن میں تھا کہ کتنے فاصلے پر ہے. انہوں نے کہا بھلا یہ بھی ہو سکتا, اب رات کے قلیل حصے میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک گئے اور ہو کے بھی آ گئے. لوگوں نے موقع غنیمت سمجھا, کفار مشرکین, اور حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے, ان کو جگایا, اٹھایا, کہا آج جانتے ہو تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا آج تمہارے صاحب, یعنی اس سے مراد حضور کی ذات تھی, کہتے ہیں کہ میں رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور آیا بھی. بھلا یہ کام ممکن ہے؟ اب یہ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایمان اور اس کی حلاوت. فرمایا یہ بات تم نے حضور سے سنی ہے؟ بالکل, کہا ہم نے حضور سے سنی. ان کا مطلب یہ تھا کہ جب صدیق اکبر برگشتہ ہو جائیں, حضور کے مخالف ہو جائیں, دوسروں کو تو موڑنا آسان کام ہوگا, مگر صدیق اکبر کے بعد نتیجہ کچھ اور نکلا. انہوں نے کہا اگر یہ بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی, میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ گئے بھی اور آئے. بغیر حضور سے پوچھے جب آپ نے تصدیق کر دی حضور کے سفر معراج کی, اس لیے صدیق کہلائے. چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی تصدیق کی اللہ اس کے رسول کی اور معراج کی, ابن کثیر نے طویل کلام کیا اس میں, اور مجھے یاد پڑتا تقریباً 24 صحابہ کرام علی مریدوان کے نام بھی درج کیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کے جسمانی کے قائل. صرف یہ کہ ان صحابہ کرام بھائی صاحب ادھر ہی بیٹھ جائیے جدھر جگہ مل جائے, آپ لوگوں کو پھلان کر کے کیوں آ رہے ہیں, یہاں آ جائیے یہ مسلح خالی نماز بھی پڑھا دیں, آپ یہ اچھا نہیں ہے لوگوں کے مسلح, آپ کو پہلے آنا پہلے آئیے. جی ہاں, اللہم صلی اللہ سیدنا مولا محمد امام من جود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے تصدیق کی وہ صدیق اکبر کہلائے. ایک دلچسپ حدیث امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں یہ نقل کی کہ ایمان تازہ ہو جائے, جب حضور علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ حضور نے جبریل امین سے کہا کہ میں اتنا طویل سفر کر لوگوں سے جب بیان کروں گا کیا وہ یقین کریں گے؟ بہت توجہ سے سنیے بات صدیق اکبر کی فضیل. تو جبریل امین نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے مگر ابو بکر ضرور تصدیق کرے. یہ ابو بکر کے دل کی بات جبریل امی بیان کر رہے ہیں, کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے مگر ابو بکر صدیق تو ضرور تصدیق کریں گے. تو دوسرے تمام یقیناً صدیق صحابہ اور حضرت ابو بکر صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. تو آپ کا نام عبداللہ عتیق صدیق صدیق اکبر, یہ آپ کے القاب ہیں. اب آئیے اس لفظی بحث میں بھی آپ کی فضیلت موجود ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے, کبھی شاید آپ نے غور نہیں کیا, یہ چاروں خلفاء جو ہیں چاروں خلفاء کا نام عین سے آتا ہے. اب غور کیجیے, ابو بکر یہ لقب ہے, نام عبداللہ, حضرت عمر عین سے, عثمان غنی عین سے, علی یہ بھی عین, یہ چاروں عین ایک جگہ جمع ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ راضی جو ہیں جو حضرت فاروق اعظم, کمال یہ بھی دیکھیے اس میں بڑے شریر ہوتے, گالی گلوج یہ سب کچھ کرنا ان کے یہاں بالکل جائے. آپ کو تعجب ہوگا ایک بہت بڑے ذمہ دار آدمی نے, ایک دوسری جماعت کا آدمی تھا, اس نے مجھے اتنی فوٹو جو ہیں وہ میرے پاس بھیجوائیں. اس نے مختلف اسٹیشنوں پر, باتھ روموں پر, ریلوے اسٹیشنوں پر, اللہ اکبر عذاب نہیں آئے پاکستان میں تو کیا ہوگا, حضرت صدیق اکبر کو گالیاں آئی, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو گالیاں, بغیر تبرک کیے ان کمبختوں کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. تو ایک بات یہ آ گئی دماغ میں, ہے تو ذرا غیر مہذب لیکن اس میں بہت حسد دیکھیے کتنا ہے. ایک نواب صاحب تھے, وہ تھے بڑے سخت قسم کے راب, یہ نواب لوگ بڑے چٹورے ہوتے ہیں, مزیدار کھانا کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, سمجھے صاحب. خنسامہ انہوں نے رکھا, خنسامہ اندر سے سننی تھا, ان سے کہہ رہے نواب صاحب ہم تو آپ کی طرح رامپور کے تھے وہ نواب صاحب, ہم تو آپ ہی کی طرح بس رکھ لیا ہوں, کھانے بڑے مزیدار بنا کر کے دیتا. ایک دن نواب صاحب نے کچن میں باورچے خانے میں اس کو نماز پڑھتے دیکھ لیا, چھپ کر کے نماز پڑھ رہا تھا حنفی طریقے سے, اب ان کی بتی جلی, اے ان کا کمبا جھوٹ بول رہا. کہنے لگے یہ, اس کو بلایا, بلانا میں کیا کیا ادھر کھڑے ہو جا کھڑے, ایک بڑا سا گتا یا کاغذ لی اور اس پر لکھا عمر, عمر لکھنے کے بعد کہا کہ اس پر کھڑے ہو جا, اتنی ان کے یہاں توہین اور گستاخی. اس کو کہا خنسہ ماں کو باور اس پہ کھڑے ہو جا, وہ اتنا ہوشیار تھا باورچی نواب صاحب کے قدم سے لپٹ گیا اور یہ کہہ رہے چھوڑو نہیں, ایک درخواست, نے کہا کیا, کہنے لگے یہاں سے آپ عمر سے علی کا عین نکال دینا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا. اب نواب بڑے سٹ پٹا کہ بھائی علی کا عین نکل گیا تو رہ کیا گیا, مر کھڑا ہو جاؤں گا. لاوا صاحب لاجواب ہو گئے کہ بھائی علی کا عین اگر نکالا جائے تو بچا کیا اس میں, کل اب میں کھڑا ہو جاؤں گا, میں علی کا عین نکالو. یہ خدا کی قدرت دیکھیے, چاروں خلفاء کے نام عین سے شروع ہوتے ہیں, سمجھے. ہاں حضرت عبداللہ یعنی صدیق اکبر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضوان اللہ تعالی اجمعین. تو گویا نام میں بھی ایک بڑی کشش اور ایک برکت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے. اب آئیے آپ حضور علیہ السلام کی زندگی دیکھیں, ایک انوکھی فضیلت میں بیان کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام سے جو کسی نے مانگا آپ نے عطا فرما دیا. میں اطمینان سے تقریر کر رہا ہوں, اس لیے تب میں بولنے کی مجھ میں اب قوت نہیں ہے, گفتگو کے انداز میں اور آپ سمجھ رہے ہوں گے نا میری بات. اب اندازہ لگائیے کیا عطا فرمایا. کوئی شخص آن کر کے کہتا ہے حضور مجھے کچھ چاہیے, بڑی دلچسپ حدیث ہے مگر اس کا وقت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب ماں شیخ جو چاہے ماں. صحابہ کہتے ہیں اب ہم سمجھے یہ حضور سے جنت مانگے گا, کیونکہ جب مطلق فرما دیا جو تیرا جی چاہے مانگ لے, ابھی جنت مانگے گا. اس نے کہا کیا مطالبہ. کہا حضور مجھے ایک اونٹ چاہیے, میں اس کو اونٹ دے دوں. ورنہ صحابہ کا ایمان کیا تھا, یقین کہ یہ حضور سے ضرور جنت مانگے گا, مگر اس نے اونٹ مانگا, اونٹ دے دیا گیا. جو کسی نے کھانے پینے کی چیز مانگی وہ بھی دے دی. ایک لطیفہ یہ ہوا, بند لفظوں میں کہہ دیا جائے, روزے کی حالت میں کسی صاحب سے ایک جرم سرزد ہو گیا جو روزے کی صورت میں جائز نہیں تھا. حضور نے فرمایا اتنا کفارہ تم پر لازم ہے. کہا حضور میں تو غریب آدمی, میں تو دے ہی نہیں سکتا, اب کیا کیا جائے. یہ خاص حضور کے لیے, دوسروں کے لیے نہیں, اس میں حضور کا استثناء ہے, عام آدمی کے لیے نہیں. حضور بیٹھے رہے, ایک صحاب کھجور کا ٹوکرا لے کر کے آئے حضور کی بارگاہ میں. حضور نے لے لیا, فرما لے یہ لے جا کر غریبوں میں بانٹ دے تو روزے کا کفارہ ہو جائے گا, جو جرم تو اس سے سرزد ہوا روزے میں یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. وہ کہنے لگا حضور سارے مدینی شریف مجھ سے غریب کوئی ہے نہیں, میں تو سب سے غریب آدمی, میں کس کو بانٹوں گا. حضور مسکرائے, فرما لے اور جا اپنے بال بچوں کو کھلا دے, تیرا فدیہ ہو جائے. لیجیے حضور علیہ السلام نے اس کی بات رکھ لی اور اس نے اپنے بال بچوں کو کھلا دیا, اس کا فدیہ پورا ہو گیا. ایک صحابی حضرت ربیعہ جوش میں ایک دن حضور نے فرمایا ربیعہ مانگ, کیا مانگتا. تو ربیعہ نے جنت نہیں مانگی, خالی جنت مانگی جنت, مگر بڑے قرینے بڑے طریقے سے مانگی. کیا کیسے جنت مانگی, کہا میں اس کا اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس نے انہوں نے دل میں سوچا حضور خالی جنت تو ملی جائے گی آپ کے تو فیض میں, جب آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا, تو کہنے لگے جیسے یہاں آپ کی خدمت کرتا ہوں وہاں بھی آپ کی خدمت کرتا. کیا مطلب کہ خالی جنت نہیں, جنت میں آپ کی رفاقت آپ کا ساتھ. اس لیے کہ انہوں نے سوچا یہ تو امام الانبیاء سید الانبیاء, ان کی جنت اور ہماری جنت اور ان کا مقام اور ہمارا مقام اور, تو یہ کہیں ہوں گے ہم کہیں ہوں گے, اللہ اکبر. بلکہ ایک صحابی تو گفتگو پھیل بھی جاتی ہے, ایک صحابی روتے ہوئے آئے, کہا کیوں رو رہے ہو. کہنے لگے کہ بس مجھے اچانک یہ خیال آیا کہ دنیا میں تو ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں, محفل میں بیٹھتے ہیں, ایمان کو تازہ کر لیتے, تو میں نے سوچا کہ کل قیامت میں آپ کسی اور جنت میں ہوں گے, ہم کسی اور جنت میں ہوں گے, تو ویسے ملاقات کیسے ہوگی. یہ تشویش اور رونے زار و پتا. اب جناب رب کریم نے آیت نازل فرما دی کہ حضور علیہ السلام کے غلام کل حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی جنت میں ہوتے صدیقین شہداء و صالحین، صدیق شہید اور صالح یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوں گے. دیکھیں ان کو فکر بھی تھی تو کیا فکر ہے، حالانکہ دنیا میں حضور کی زیارت کر سب، لیکن فکر یہ کہ یہاں تو دیکھ رہے ہیں مگر وہاں کیا ہوگا، تو یہ تو حضور کا مقام ہو اور ہمارا تو وہاں ملاقات کیسے ہوگی. لیکن اللہ نے سند دی کہ جنت میں بھی تم حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے. تو اب کیا ہوا، حضرت ربیعہ کو جنت تو دی مگر اس میں شرط لگا دی. فرما ربیعہ کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا. کیا مطلب اس مختصر جملے میں؟ کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں دیتے ہیں اپنی رفاقت بھی دیں گے، اپنا ساتھ بھی دیں گے، مگر ایسا نہ ہو کہ تم جانماز لپیٹ کر کے رکھ دو. اب عبادت کی ضرورت ہی نہیں جب جنت مل گئی، اب اللہ اللہ کرنے کی ضرورت نہیں جنت مل گئی، تو ذرا کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا، یعنی عبادت کرتے رہنا. دے تو دی تمہیں مگر یہ نہ سمجھنا کہ ابھی عبادت کی ضرورت نہیں، یہ دے دی. ٹھیک، چلیے صاحب جس نے جو مانگا. اب آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا دیا. یہاں لوگ کہتے ہیں انا مدینت العلم و علی بابہا، ہم اس کے قائل. کوئی حضور فرماتے میں علم کا شہر ہوں، حضرت علی اس کے دروازہ ہیں. اس پہ اکابر علماء میں لے دے رہی، لیکن بہرحال ہمارے نزی حدیث ثابت. ملا علی قاری جو اپنے وقت کے امام تھے اس حدیث کو موضوعات کبیر میں لائے. موضوعات کبیر کا مطلب ان حدیثوں کو جمع کیا جو حدیثیں موضوع اور کھڑی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ انا مدینہ تو علم علی ان بابو ہے، یہ تو موضوع بس کے لفظوں پر بھی گرفت کی ملا علی قاری. اور یحییٰ بن معین ایک بہت بڑے محدث گزرے، ان کا ذکر کیا کہ یحییٰ بن معین کو اس کے عبارت پر کلام ہے. وہ کہتے ہیں کہ عبارت یہ ہے انا مدینہ الحکمہ وہ علی ان بابوا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. کسی صاحب کو ضرورت ہو تو مجھ سے مل دیں. اور میں الحمدللہ 8 حدیث کی کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے رکھوں، 8 کتابوں 8 حوالے. وہ یہ ہے، عقل بھی کہتی کہ واقعی یہ بات. فرمایا کہ ابو بکر صدیق اس کی بنیاد اور حضرت فاروق اعظم اس کی فصیل ہے، باؤنڈری وال، اور حضرت عثمان غنی اس کا چھت ہے، اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے، اور میں مدینہ العلم ہوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. پوری حدیث یہ ہے. اس فقیر نے 8 حوالے اپنے پاس نقل کیے ہیں. عقل کہتی کہ یہ بالکل ہونی چاہیے، کہتے ہیں کہ وہ بنیاد اس شہر کی صدیق اکبر، اور فصیل اس شہر کی جو ہیں وہ حضرت فاروق اعظم، چھت اس کا حضرت عثمان غنی، اور حضرت علی اس کے دروازہ ہیں، اور انا مدینۃ العلم اور میں علم کا شہر ہوں. اس پر ہم نے 8 حوالے نکال کر کے رکھے. کوئی صاحب جاننا چاہیں فرصت میں آئیے، 8 حوالے ہم آپ کو نکال دیں. دیکھیے بہت ہے، ہم مانتے حضرت علی کے الحمدللہ منکر نہیں، لیکن صدیق اکبر کو سن. شاہ عبداللہ محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت میں ضمناً یہ حدیث بیان کی، غزوہ بدر کے بیان، غزوہ بدر. حدیث کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا یا ہے. اب کیا کیا ہوگا سینے نبوت میں، کیا ہوگا میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. کہ حضور کے سینے میں کیا ہوگا، کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا ہیں. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ شب معراج اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیجا، اور ایک سارے حوالے موجود ہیں دسیوں کتابوں میں. انہوں نے شگاف لگائے حضور کے سینے کو، یہ حلقوم سے ناف تک چیرا، اور آپ کا دل نکالا، زمزم شریف سے دھویا. سونے کے تشت میں نہ جانے وہ کیا حکمتیں اور کیا برکتیں، کیا نعمت وہ حضور کے سینے میں انڈیل. اونڈیلنے کے بعد دل کو اپنی جگہ پیوس کیا اور اس طریقے سے ہاتھ لگا کر سینہ جوڑ دیا، نہ خون کا کوئی قطرہ نکلا، نہ سینے کو سینہ پڑا، نہ ٹاکے لگانے پڑے، حضور علیہ السلام درست ہو گئے اور کہا چلی معراج شریف کے لیے. تو کیا کچھ ہوگا حضور علیہ السلام کے سینے میں؟ اللہ اکبر. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ایک جگہ، دل سمجھ سے بھی ورا ہے، مگر یوں کہو دل کی تعریف میں کوئی ملا نہیں اعلی حضرت کو جملہ کہ کیا ہے دل میں. دل سمجھ سے بھی ورا ہے مگر یوں کہوں، اونچے راز قدرت کے لاکھوں سے اونچا کلی ہوتی ہے نا، دل بھی دیکھیے کلی کی طرح ہوتا. کہتے ہیں اونچے راز قدرت پہ لاکھوں سلام. یہ قدرت کے رازوں کے کلی ہے جس کو کوئی نہیں جانتا کہ اس میں کیا راز پہنا ہے اور کیا راز اس میں جو ہے وہ بھرے ہوئے، کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، تو حضور فرماتے ہیں، شیخ محقق نے لکھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے میں تھا میں نے اپنے سینے سے وہ نکال کر کے ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا. اب بتائیے وہ حضور کے سینے میں کیا کیا حکمت ہے، کیا کیا فیضان ہوگا. اور فرماتے میں نے وہ ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا. اور یہ آپ کے ذہن میں رہے، خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں یہ شیطانی وسوسہ نہ آیا کہ جب حضور نے اپنے سینے میں جو تھا وہ ڈال دیا تو حضور کے پاس کیا بچا. یہ کبھی شیطانی وسوسہ نہ آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ ہے، سراج منیرا. مثلا ایک چراغ سے اگر دوسرا چراغ آپ جلا دیں، اب مجھے بتائیے صاحب کیا اس چراغ کے لو میں کچھ کمی آئی؟ نہیں کمی آئی. سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا، 10,000 شیشے زمین پر رکھ، ہر ایک میں سورج نظر آ، ہر ایک میں وہی تابانی، وہی نور اور وہی کشش جو سورج میں ہے، لیکن مجھے بتائیے کیا سورج کی تابانی روشنی میں کوئی کمی آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی. حضور علیہ السلام نے اگر صدیق اکبر کے سینے میں ڈالا تو یہ کسی کے ذہن وسوسہ نہ آئے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور کا سینہ تو خالی ہو گیا، سب تو صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا. یہ ہرگز یہ مراد نہیں، یہ مراد ہو تو اس کو ذہن سے نکال. اب فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے اسے نکال کر ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا. اب مجھے بتائیے پوری جماعت صحابہ کرام علی رضوان میں سب سے افضل ترین حضرت ابو بکر صدیق. ہاں جو میں نے شروع میں بات کہی کہ جو حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کی خلافت کا منکر ہو، عزیزان گرامی یہ اس پر اجماع امت ہے، ایسا شخص دین سے خارج ہو جائے گا. ایک بات اور، صدیق اکبر سے پوری جماعت صحابہ میں کوئی آدمی کسی کو افضل مانے تو صدیق اکبر کو تمام صحابہ میں افضل ماننا یہ ضروریات مذہب اہل سنت و جماعت سے ہے، جس کو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے لکھا. ایک بہت ہی دلائل و براہین سے مقرر مسجع رسالہ لکھا، مطلع القمر ہیں پڑھنے کے لائق، اس میں ساری وضاحت فتح و رضویہ میں اس کی جگہ جگہ آپ کو وضاحت ملے گی کہ جو شخص کہے فلاں صحابی صدیق اکبر سے افضل ہے وہ اہل سنت نہیں ہے. اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ سب سے افضل. اور علماء فرماتے ہیں مختصر یہ ہے ان چاروں حضرات کا، جیسے ان کے خلافت ہے اسی طرح ان کی تفضیلیت. کون کس سے افضل ہے؟ خلافت دیکھ لیں آپ کیسی، حضرت صدیق اکبر پہلے خلیفہ، دوسرے حضرت فاروق اعظم، تیسرے عثمان غنی، چوتھے حضرت علی. یہ جیسے ان کی خلافت کی ترتیب ہے اسی طریقے سے ان کی فضیلت کی بھی ترتیب ہے، اور اس کو ملحوظ رکھنا ہر سنی کا عزیزان گرامی کام ہے. اس کے علاوہ ایسے حوالے اور شواہد بے شمار موجود، جو کیونکہ ہمارا بھی وہ عنوان اگر وہی ہوتا تو ہم اس کو اپنے دلائل سے بیان کرتے. حضرت علی کے سامنے کوئی حضرت علی کو صدیق اکبر پر فضیلت دیتا وہ اس کو درے مار کر سزا دیتے، وہ قابل تعدیب جرم کہلاتا اور ان کو سزا دیتے. ایک صحابی تھے بوڑھے، ان سے کسی نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ حضرت علی افضل ہیں یا صدیق اکبر؟ وہ کانپ رہے تھے، کہنے اللہ اکبر، اتنا قریب زمانہ، میں ایسے زمانے میں زندہ ہوں کہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو ان سے بھی کوئی افضل؟ یعنی یہ کوئی اختلاف کی بات، یہ تو پوری امت کا اصول بن گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے افضل ہیں، اس میں کوئی دو رائے عزیزان گرامی علماء کے نہیں. البتہ کوئی جزوی فضیلت دوسروں کی بھی ہو سکتی، جزوی فضیلت میں کسی کی، جیسے بھائی حضرت علی کو حضور بہت چاہتے تھے، تو بہت چاہنے کا کیا مطلب ہوا؟ کیا ابو بکر صدیق کا درجہ گھٹ گیا؟ میں نے کسی وقت میں عرض کیا تھا، اگر ایسا ہو، ایک باپ کے چار بیٹے ہیں، ایک کی عمر 25 سال ہے، ایک کی 20 سال ہے، ایک کی 18 سال اور ایک کی 2.5 سال ہے، تو باپ کون سے بیٹے کو گود میں بٹھائے گا جس کی 2.5 سال عمر ہے؟ تو جس کی 25 سال ہے وہ کہ نہیں ابا مجھے بھی گود میں بٹھائیے، چھوٹے سے آپ بڑا پیار کرتے ہیں، مجھے بھی گود میں بٹھائیے، کوئی کہے گا؟ لو احمد کہیں گے نہیں کہیں؟ حضرت علی سے پیار ہونا، ان سے ہونا اور بات ہے، لیکن جہاں تک فضیلت کا معاملہ یہ اور بات ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. پھر اس کے بعد ایک حکمت جو ذہن میں رکھیں، کبھی پریشانی نہیں ہوگی. حضور علیہ السلام اپنی زندگی میں جب آپ کا وصال نہیں ہوا، جتنے دن حضور ظاہری حیات میں، ورنہ ہمارا اعتقاد ہے حیات النبی، ہر نبی حیات علیہ السلام، اپنی زندگی میں فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ امامت کرے. حضور کی موجودگی میں ابو بکر صدیق نے امامت، اور بخاری شریف میں تو ایک جگہ حدیث ہے کہ کچھ حضور علیہ السلام کی طبیعت میں افاقہ ہوا تو آپ مسجد کی طرف آئے، ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے، جن صحابہ نے آتے ہوئے دیکھا، اس حدیث سے مراد اس کو تعلیمت سمجھے گا، وہ اس طریقے سے ہاتھ باندھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب کرنے کے لیے، ایسے بجا رہے تھے، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے تاکہ ابو بکر صدیق کو بتلائے کچھ ہوا ہے. اور کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضرت صدیق اکبر کو پکڑ کر انہیں فرمایا تم کھڑے ہو، گویا اپنی جگہ ہٹو نہیں، مگر اللہ اکبر صدیق اکبر پھر بھی پیچھے ہٹے، بہو اس کے کہ حضور فرما رہے تم پڑھا نماز، پر خود ہٹ گئے کہ حضور مصلی پہ گویا بیٹھ گئے آن کر کے. اور یہ یاد رکھے، جس مجمع میں حضور جلوہ کرو بظاہر کوئی امام کھڑا، مگر امام حضور علیہ السلام ہی ہوں گے. تو حضور کی موجودگی میں نماز پڑھائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، یہ کوئی معمولی کمال کی بات نہیں. اسی لیے حضرت علی نے یہ فرمایا اپنی قوم اپنی جماعت سے، جب خلافت کے چننے کا موقع آیا، جب حضور علیہ السلام نے دنیاوی معاملات میں اپنا خلیفہ، دین کے امر میں، دین کے اہم معاملے میں یعنی نماز میں اپنا خلیفہ مقرر کر دیا، تو کیا حرج ہے اس میں کہ دنیاوی معلومات ہم ان کو حضور علیہ السلام کا جانشی مان لیں؟ اس لیے تقریباً صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت صدیق اکبر بیعت کی، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی. تو عزیزان محترم، یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، گویا آپ کا سینہ علم و فضل کا گنجینہ، اور حضور فرماتے ہیں جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں منتقل کر دیا. اس سے انداز لگائیے وہ کیسا علم و فضل والا سینہ ہوگا جس پہ ہم آئندہ گفتگو کریں، کہ جو بات صدیق اکبر اچک لیا کرتے، رائے قائم کر لیا کرتے، صحابہ کرام ابھی تدبر ہی میں رہتے، اور حضرت صدیق اکبر ایک بات کا حصہ سن کر اس کے نتیجے پہ پہنچ جاتے، اس پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب اہل سنت پر استقامت، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو شان ہے ان کے مطابق انہیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.